Phil Collins i jedno chyba z najsłynniejszych przejść perkusyjnych w historii muzyki. Wtedy wydawało się, że ten gigantyczny sukces solowy Phila Collinsa może przekreślić dalszą działalność grupy Genesis, bo w tym 81 roku, w tamtym w ogóle momencie, akurat chyba Genesis nie wiodło się najlepiej, jeśli chodzi o popularność na listach przebojów. W 81 roku ukazał się album ABBA Cup, który chyba nie jest postrzegany za szczytowe osiągnięcie tego zespołu. No ale nie jest to też zły album. Ja przyznam szczerze, lubię czasami do niego wracać, zwłaszcza do kompozycji tytułowej, czyli utworu ABBA Cup, który swój dziwny tytuł zawdzięcza tak naprawdę budowie utworu. Grupa miała kilka takich fragmentów, które nazywali A, B, C, no i składając je w całość wyszło im słowo ABBA Cup. I tak rozpoczynał się ten album, który nie był takim wielkim sukcesem jak solowy debiut Phila Collinsa, ale mimo wszystko myślę, że warto przypomnieć. ABBA Cup i Genesis. Abba Camp i grupa Genesis. Oczywiście chwilę później pojawił się album z utworem Mama, potem był Invisible Touch, no więc grupa Genesis wróciła na szczyty list przebojów i już nikt nie mówił o tym, że Phil Collins ma opuścić grupę, chociaż ostatecznie tak się przecież stało, ale dużo, dużo później. A dzisiaj znowu jest w zespole, bo przecież czekamy na nowe koncerty grupy Genesis. 81 rok to niewątpliwie rozkwit także muzyki określanej jako New Romantic. Wtedy pojawiło się mnóstwo płyt, które no, dzisiaj są zaliczane do kanonu tejże muzyki. Między innymi to był trzeci album zespołu Orchestral Moonovers in the Dark, znany bardziej jako OMD. Bez wątpienia najbardziej interesująca płyta w ich dorobku, bo z jednej strony trochę eksperymentalna, no a z drugiej przynosząca też piękne, niezapomniane utwory. Myślę tu o płycie Architecture and Morality. Na tej płycie między innymi taki oto walczyk. Thank you. Orchestral Monoverse in the Dark, czyli OMD Made of Orleans, jeden z pięknych przeboi roku 81. Kto z Państwa pamięta ich występ na stadionie dziesięciolecia, lato z jarmarkiem? Piękny to był koncert, podobno, bo przyznam, że nie byłem. Ale skoro już jestem przy nowych romantykach, nie może zabraknąć grupy Ultravox. Pewnie najważniejszy album to jednak Wiena, wydany rok wcześniej, ale wiem, że wielu fanów, i też chyba się ku temu skłaniam, przyznaję, że wydany w 81 roku drugi album z Midgurem przy mikrofonie jest chyba tym bardziej udanym. Płyta Rage in Eden. No to posłuchamy sobie, jak ten album się rozpoczynał. The Voice. Before I know that feeling. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, skoro jesteśmy przy nowych romantykach, no to musiał się pojawić zespół Classics Nouveau, Guilty in Sal Solo. Oczywiście, być może Państwu już to opowiadałem, jeśli tak, proszę mnie skarcić. Mój adres michal.kirmuc@polskiradio.pl. Ale jeśli nie, kiedyś będąc w trasie z grupą Redbox, pamiętam, że z klawiszowcem Tajem Unbinem, dzisiaj zresztą współpracownikiem Midżura, wymienialiśmy się różnymi zespołami z lat 80. z tej właśnie epoki noworomantycznej i kiedyś Taj przyszedł do mnie i mówi: słuchaj, na pewno nie znasz tego zespołu, bo on w Anglii był zupełnie nieznany, ale to bardzo ciekawy zespół, nazywał się Classics Nouveau. No musiałem go szybko wyprowadzić z błędu, że w Polsce ten zespół był chyba nawet bardziej znany od tych grup, które on uważał za absolutnie największa, jeśli chodzi o erę nowych romantyków. To taka ciekawostka, takie małe wspomnienie, a teraz patrzę na zegarek, 25 minut po godzinie 5, więc to chyba najwyższy czas, by w programie trzecim znowu pojawił się polski zespół. No ten utwór, ja jestem z tego pokolenia niestety, że raczej musiałem dojść do tego, by dowiedzieć się, kto wykonuje ten utwór, bo przez lata kojarzył mi się wyłącznie z pewnym młodzieżowym programem. We'll be right back. Jest pani Izabelo. To oczywiście kombi, utwór Bez ograniczeń. Czasami nazywany Bez ograniczeń energii. Pojawił się na drugiej płycie grupy Kombi w 81 roku. Oczywiście płycie Królowie Życia, ale no, raczej kojarzymy go z tym programem, który nazywał się 5-10-15, bo właśnie w nim był używany jako sygnał, jako czołówka. No dobrze, są takie utwory, które niby wiemy, że to gdzieś ktoś kiedyś nagrał, ale chyba ta wersja nagrana na nowo wydaje się tą najbardziej znaną. Tak było z utworem Tainted Love, oryginalnie zarejestrowany w 64 roku przez Gloria Jones, ale to dzięki grupie Soft Cell chyba dzisiaj najbardziej kojarzymy tę właśnie kompozycję. Tainted Love i Soft Cell. Tainted Love w wykonaniu grupy Soft Cell, ale jak wspomniałem, to chyba najbardziej znana wersja tego utworu i pewnie wiele osób, czasami sięgając po różne inne interpretacje, myśli nawet, że jest to tak zwany cover grupy Soft Cell. Zerkam znowu do kalendarza. 21 stycznia, o jaka fajna data. DeLorean Motor Company rozpoczęła w Irlandii Północnej produkcję samochodu sportowego DeLorean DMC-12. Tak, to ten, który pojawił się w filmie Powrót do przeszłości. U nas też mieliśmy różne sukcesy w dziedzinie motoryzacji. Na przykład 15 października został wyprodukowany milionowy Fiat 126P, zwany Maluchem. A w Wielkiej Brytanii swój debiutancki album wydał zespół Depeche Mode. Just Can't Get Enough. Początek wielkiej kariery grupy Depeche Mode to także rok 81. Czas, gdy jeszcze liderem zespołu był Vince Clarke. Wiadomo, później Yazoo i parę innych ciekawych projektów. Erasure także, jak najbardziej. No i taki moment, gdy jeszcze chyba ta muzyka Depeche Mode nie brzmiała tak poważnie, jak brzmi dzisiaj. Tu w międzyczasie widzę, że Państwo podpytują, co się stało, że jestem dzisiaj z Państwem. Tak jak mówiłem na początku, nastąpiła mała zmiana. Wojciech Osowski i jego klub folkowy w poniedziałki teraz będzie Państwa budził, a ja będę się z Państwem spotykał w ten czwartkowy poranek i będziemy grali właśnie sobie takie synth-popowe dźwięki. Dzisiaj rok 81, tak bez powodu, po prostu słuchamy sobie muzyki z tego roku. Kilka ważnych płyt, ważnych przeboi pojawiło się na listach wtedy. Między innymi w 81 roku bardzo ciekawą, taką trochę eksperymentalną płytę wydał zespół The Police. To był album Ghost in the Machine. Pierwsza płyta, na której eksperymentowali, tak mi się wydaje, na której Andy Summers eksperymentował m.in. z brzmieniami syntezatorów gitarowych. Takich samych dokładnie. To był Roland GR300, jeśli dobrze pamiętam. Ten sam niebieski syntezator, którego używał Pat Metheny, którego dzisiaj także słuchaliśmy w naszym spotkaniu z muzyką synthpopową z roku 81. Ale skoro już wspomniałem o The Police, no to właśnie fragmencik albumu Ghost in the Machine, Spirits in the Material World. Spirits in the Material World i grupa The Police. Rok 81 cały czas jest z nami. W tym samym roku, na przykład 1 sierpnia, rozpoczęła nadawanie telewizja MTV. Pierwszym teledyskiem, jaki zaprezentowali, był zespół The Buggles i Video Killed Radio Star. No ale że ten utwór jest nieco starszy niż z roku 81, więc dzisiaj go nie będzie, za to na pewno w 81 roku w MTV często można było zobaczyć teledysk do piosenki Don't You Want Me grupy The Human League. I shook you up. Program Trzeci Polskiego Radia. Pictures on Film. No tak, nie mogłem przegapić faktu, że również w 1981 roku bardzo efektownie na listy przebojów wkroczył debiutujący wtedy zespół Duran Duran i Simon Le Bon z kolegami. Zerkam znowu do kalendarza. 15 września rozpoczął się ostatni rejs Daru Pomorza, a z kolei 12 listopada 1981 roku zwodowano w stoczni gdańskiej kadłub Daru Młodzieży. To tak my patrzyliśmy sobie w stronę morza, a świat raczej w stronę nieba. 12 marca rozpoczęła się załogowa misja statku Sojuz T4 na stację orbitalną Salut 6, a z kolei 12 kwietnia wystartował do pierwszego lotu wahadłowiec kosmiczny Columbia. Ale tak myślę, patrzę jeszcze na te wydarzenia, dużo fajnych rzeczy się działo. Na przykład, tak już myślę w kategorii tego zespołu, który za chwilę się pojawi, który dzisiaj już się pojawiał, ale musi wrócić. 5 marca. Domowy komputer ZX81 wszedł do sprzedaży. 3 kwietnia rozpoczęła się sprzedaż pierwszego przenośnego mikrokomputera Osborne. A z kolei 27 kwietnia Xerox Park zaprezentował mysz komputerową. To także rok 81. No i także wtedy 12 sierpnia dokładnie koncern IBM wprowadził na rynek swój pierwszy model komputera osobistego. Skoro o komputerach mowa, no to w takim razie wracamy do zespołu, który pojawił się na początku, czyli grupy Kraftwerk. I taki mały wyłom, bo to był utwór nagrany trochę wcześniej, ale dopiero w 81 roku trochę przypadkiem wkroczył na listy przebojów i stał się najbardziej znaną piosenką grupy Kraftwerk, De Modelle. The Model. Jeden z największych utworów, najbardziej znanych utworów tego zespołu, który wypłynął właśnie w 1981 roku. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Audycję zrealizowała Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Kirmuć. Zaczęliśmy od Queen, to kończymy Queen.